الله وای دی ګرځولې و دغه مشرکانو یو سلوش پر جرشم نمبر آیات که در تب معلوم نی دی ګرځولې و لله الله عز و جل مما دا اغا مخلوقاتو چخه دا هغا شیانو چخه ذره اچ علا خلقیلی و دا جمله سخته با مپامی چه علا خلقیلی و خلق دا علا دی تصرفات بعدی پکشی که برای او چه بوتانو تو که یو چه علا تو که نو خلاق گرد از با مخلوق دی تا پا جی که چه اکل ری چکه یا نو دا سوائی و جعلو دی گرزولی ولی الله علاه لره مما دا اغا شیانو چخه ذره چه علا خلقیلی و علا جو کری و چه اغنو چی شیجی اغا شیان چه علا خلقیلی دی من الحرث چه اغا عبارت دا کشت چخه والانعام او هغه عبارت د چاو د چرفایانو څخه و انعام معنا لکه وش لکه غویی لکه پسو بزه دغه ته انعام ویل کیږي د چرفایانو څخه معنا ده په دې کې دی ګرځولې و لله الله لره نصیبا یو برخه دغه نصیبه دا یو څه برخه ده الله برل دغه ده الله فقالوا دی به ویل هذا دغه لله الله لره دی بزعمهم دا د دې په زعم کې خونه ګرځه خو د الله جنو د په خپل زعم کې دغه سندغه ده الله وهذا او دغه یو څه برخه چې باید د شرکای نه دا زموږ د شریکانو دپاره نو معنا د کښته څخه چې کوم حبوبات راوځي جواري دی غنم دی ماش دی لوبیا دی دغه دغه رقم د نور حیوانات لکه اوښ دی غویی دی سیرلی دی ګلګی دی دغه په دې کې دغه کې به یو څه دغه ول د الله دی دغه چې دی دا باید د زما د بدکې چې دا زه عبادت ورته کوم د شرکا معنا چې هغه دی د الله سره کړو خو ډېر ورو یو خو نو په دغه الله په شرکا یاد کړل افره چې د به عبادت کول دا د هغه دا نو څنګه باره مصرفوله دغه د الله لپاره چې بدی کړی وول دغه برخه د الله ده دا یې فقرا او تور کول مساکینو تیر کول محتاجینو تیر کول دغه د الله لپاره کړی و د دوی کیر دا د بوتانو لپاره چې کړی و دای به څه پکول دغه که دغه موي شي د دوی مصرف یا دغه غله دانه چې و د دغه مصرف دای ګرد په هغه بوتخانه کې کاوه دا بوتخانه که به یو ځای چا بوتان پکښې کې جمع و دی به عبادت کاوه په هغه کې به یو ځای نه ډېدلی و یا به یو ځای رنګ وروغان غوښتي دغه تصرفات یې کول بل هغه منجاوران چې د دې بوتانو صفایي بیې کوله نو هلته خو بیا خجمان مقرر و ملنګ بچا ناست و دورې دا بت صفه که سهار به صفه کوله سره ښایسته کوله بیا ګلان بیا په غاړه کې سره ور اچول دا نظم د بوتخانې چې وروغو د کور مصرف هم د دغه څه کېدی دغه تقسیم خیوې دا تقسیم خلق دی ترجمه ته به تشکی داسې متوجه سوي یاست دی ګرځول د دا حرس و د انعام حرس کښت ویل کیږي انعام چارپایانو ته ویل کیږي ګرځول یو برخه یې د چا لپاره د الله غ دی وجعلوا لله الله مخکې ذکر سوی دی بیا رب ویل هذا لله ول دا د الله بزعمهم دا د دی په زعم کې دا کار د کاوه د دی په عقیده و ګمان کې و هذا لشرکائنا او دا زموږ د شریکانو دپاره ده فسې ظلم ته ګوره فما كان لشركائهم فما نفس اغا كان چاغبو لشركائهم شركاء لردودي فلا يصل الى الله اغ نرسدي ولا توالات نور كاو وما او هغا كان چول الله الله لرو فهو اغا يصل رسدي الى شركائهم وشركاء تددي دا بنا بیا څنګه پیش اسو دو خو بنا برت عین کړی چول دغه د الله د خو دغه نور څه حیوانان به معین کړ یا به څه غل دانه معین کړ بر دغه د بتان د پاره ده یا تر به دې پیش اسوله غنم یې پرز که جواری یې پرز که دا د الله دپاره چې به ټاکلې یو وخت به دا بره ورګټ سوي و په نورو بره به یو څوک پکښې ختلي و سره ګټ کړي به چې ګټ کړي به برل دا اوس څوک سره جلا کوای شي میش وروه ګرده بیا هغه د بوتانو په خوا کې کارول هغه منجاورانو چې ورړل هغه بوتخانې ته کارول که به دا بل ډول سوي و د اخوا چې به راتوی سوي و د چا په هغې کې بټ سوي هغه د الله برخه چې به هغه به ورګټ سوي و برای بول هغه ماته معلوم دي معنا پرزه کوي چې شل کیلو پره شل کیلو وته لځینه ورک دا د بتغه په اعلی نه خوړل دا د الله په خوا کې هغه نور ګډول که به دا ورګټ سوي هغه پرې شول برل جلا کېد نه غواړي دا غیر کوم حیوانات چې وچادي به د الله د لپاره تعین کړي وي ایو سبب د بتانو د لپاره تعین کړي وي هغه د بتانو د لپاره چې په غوبه مرګ باندې ګټي دا به 15 تعین کړي وي هغه به درې سلور ځنی مرسته بهرل هغه د الله د طرفه څخه شي درې سلور دغه خور پرکه دغه نو مکه مونه خو ولول چې کور دې درته باکې نو ولې چې څه خلې ولا کپاته دا شای به ویل نو دا کومه اگر سره نه کاوه نو دلته الله عز وجل د دې د حماقت دې شي فما اغشیا کانه چې ولې شرکایهم شرکا ولر دې کبه غلدانه وکبه د حیوانات فلا یسلو دا نه رسیدل الا الله تعالی ته نور کاوه

نو یو سړی و چې په خوا په جهالت کې زندگی کړی و مشرک، نو هغه د نبی علیه السلام په حضور کې ناست و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ول تاخ په دا شرک په دا جهالت کې ډیر وخت تیر کړی دی، د شرک کم کار دی چې تا پکې کړی داسې تا ډیر زیری نو. هغه به راورته ویل زما یو لور و ډیره راباندې ګرانه وه، ډیره بس محبت یې هم راسره درلودې، شغه ټوکې بوټوکې سوله، نو بره خو زموږ رواج و نو سړی دا خو بره هغه ټیر سبا بل سبا به مېړه غواړي. نو مې روانه کړه د کوره سیمې وایستله لیرې یو ځای څا و په یو دښت کې، هغه بره مې دورې بوتله، نو بره مې کرار څاته ورته کړه، چې ورته مې کړم هلته دلې ودرې زه ځینې راوختم، چې راوختم ځینې را روان شو. وای دې بغیر یې وسله، یا ابا یا ابا یا ابا، دغه نارۍ مې دی تر اوسه په غوږ کې زنګې کوي. نو صحابي و دته وایي چه پېکه دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوښکو باران ساتي په ژره کې را روانې دي. نو نبي علیه السلام ور پرېږده چې د خلکو سر په خلاصې، چې کفر دغه نه جهالت دی. نن هم ښځې راولاړې سي چې اسلام نعوذ بالله موږ ته حق نه دی راکړې، د دوی حق دغه خلکو ورکاوه چې نن دوی د هغو پسې دي، د هغو په لکۍ باندې هغه نن مترقي دی بولي، هغه چې منکې کنې د هغه سر دغسې و. اسلام د هغو د منګولو وکښلې، دې ته دغسې حق ورلره ورکوي لکۍ وزوی چې کوم حق لري، هغو نه قدر احترام، هغو نه قدر عزت. په مؤمناتو کې هدي ارزه رضي الله پاک بیانې په قرآن کې د دوی ذکر واچوه. الله تعالی و دوی ته هغه دي چې څونه قدر ظلم چې پر نر وکړي ګناه لري، چې پر دې وکړي مغونه قدر، حتی که د دې دپاره له که یو څوک ظلم پر وکړي ګناه یې ډېر وي، خو له عاجزه ډېره ده، خو بیخي مظلومه ده، دغسې شی دی، خو د بل د لاس لکه بوج داسې شي په دا خپل حال ماحول کې وایي موږ یې د بل د لاس بنده ده، معنا لکه بنده معنا مریه یې ده. نو په حدیث کې راځي النکاح رق، وای نکاح چې دی دا ګواکې مریتوب دی چې نجلۍ یو چاته ورلره ورکوي. نو فلینظر احدکم، یو دې په تاسو کې ګوري این یغضع کریمته، چې دی چیرې دا خپل عزت منه خوري الور و چاته ورلره ورکوي. نو په انسانانو کې سوچ وکړي، انسانان تر نظر وباسي چې د انسانیت اخلاق پکې کفرای و غوته ورکوي دغه شی. نبی علیه الصلاة والسلام د حضرت حسن رضی الله تعالی عنه سیاد حسین رضی الله عنه پښتنه وسول یو سړی ول چې ولورته مې چا مره ډیر مرکه کیږي وس چاته ورکم. هغه ورته وفرمایله باره ول چې و جن والا ته ورکه، چې په جن پوهیږي د الله څخه بیریږي او هغه ته ورکه. ولی کستالور پر ګرانه و، د ګرانښت څخه احترام کوي عزت یې ساتي، که پر ګرانه نه و د الله د وامه خو د الله څخه بیریږي ظلم نسي پر کولی. بهرحال اهل جن والا چې دي هغه د ښځو سره بد نه کوي، که ورته محترم و پر ګرانه و هم ښه ورسره کوي، که پر ګرانه نه و هم دی په خپل زړه کې هغه نه ګرانښت ودې ته نه ورشي، خو د الله څخه بیریږي هغه ګذاره داسې ورسره کوي لکه پر ګرانه چې نو. دا نو دا مې خلاصه د دغه پورې وویله چې دوی به دا شخه ولی هغه قتل یې دلته الله تعالی ذکر کړي، چې دوی خو دغسې بد خلک و چې شیطان د خپل اولاد وژل ورته ښایسته کړي دي، خو پر بل د سړي کله زړه کېږي د بل چا سړی بل وژلی دا بل پرې ژاړي چې پر څه شی وژلی دي، کړي یې څه و، نو خپله لور به سړی څنګه وژل. وکذلک پر دغه رقم لکه دا چې تېر شوه د دوی غلط عادتونه په دا کښتو په دا چارپایانو کې زه یې نه ښایسته کړی دی لکثیرون ډیرو لره من المشرکین د مشرکان ګوره ډیره یاد کړی یعنی ګردو یې دا کار نه کاوه. قتل وجل اولادهم د اولادو د دوی چې هغه ښځې نجنو چا ورته ښایسته کړی و د دې زینه په عل دغه شرکاءهم دي، شرکاءهم شریکانو د دوی چا دی د الله سره شریکان کوله چې یا بوتان یا هغه شیاطین دي. د څه د پاره د شیطانانو دوی ته دا کار ښایسته کړی و لیوردو چې هلاکهم دي، چې ژوند یې ور برباد کړي، هلاکه کړي د الله د عذاب مستحق یې وګرځوي. دا یو کار دغه د پاره دا ورته شایسته کی ولیل بسو چې خلط ولت کې ګټ کې علیهم پر دې جنهم جند دي، چې جن زنی ورکی د ولیل بسو علیهم جنهم د دې د پاره چې چا او چا خو ګر سره دا کار کاو بار به د زی الا لول نظر کړي و. ولدام ثواب در ابراهیم علی السلام اسماعیل الا لاوز ما زی در اسماعیل الا وادي تا به نظر کړی و زموږ لپاره به الله او برابر په دغه الله راضی کاو. دا هغه ځای ته اشاره وکړه چې جن پر خلق کې نو ابراهیم علیه السلام ته خو الله ویلی او الله عز وجل کله دا موقع د تور لره ورکه چې زاف حسې خو ارسه واس چې وکي هغه نه کېدل، په بدل کې بصور لره ورکي د په دغه رقم ځان پر ملت ابراهیمی بلی. نو دا خبره د خپل المسیان وکړ وسیان دغه ځکول چې معنا دغه د اولادو وجل د ابراهیم علیه السلام کار دی، نو هغه دا کار کړی خو نه وکړي دغه دین هم پر خلته او سره ګټ وایي کې دغه سي ولی یلبسو چورګټ کې علیهم پر دې جنهم جند دي. درجه زه پوری چې د دې د دریم بد رواج الا بیان کې درې عادت نو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو کوشش کی چې د عادت څخه د اخلاص کې او ته چې دی نزنی او هغه ته مشکل پیښیږي، مړه هغه د زړه درد ورته پیښیږي، الله هغه ته داړو کې ولو شاء الله ولو شاء کغشت وی الله الا پاک ما فعلوا

کور میره تباکین خو ما دا بت د خاص کړی دغه معنا یا یغوی یا اوش یا حیوان قرغای خو بارون ورکی بار وسپرکان حساب و دا ولغبت په اخوا بده چې ما دغه د فار کړی دغه د سپرکه حرمتیم زریعه د سبب ګرځول چې بار الله بیا رسه خوشاله کیږي عبادت خو به د بت پارو کې نظر خو به دغه د پارو خوشالی پر چاته وانه ول پر الله باندې چې الله پاک رسه خوشاله کیږي نو انعام او چار پایان دی حرمت حرام کرسی وی ظهور ها شای وی د حرام کرسی وی دا څوم نمبر څه شپږم پس و انعام وم نمبر ترالو لا یذکرون چې دی نه ذکر کاوه اسم الله نوم د الله علیهم پر علیها پر هغه باندې ځینی چار پایان چې به پر هغه به د بت نوم یاد کې بارل دغه د پلانې بت د پاره دی ما نظر کړی چې نظر سو برای خونو پر دبانی بیاس پریدی خو شدی خیز نی خوره لیه مثلا الا لاوخه مگر اون الا نو بیا پر حرام دی خو بد خواب دی په خدای چ خانه دانی درته با چی شغه یا پلاج ما پر نامه کی وس چ الا لای الا اکبر پر وای الا اکبر بیا چی دی که شدی دی لوش بسم الله پر وای بسم الله دکې بخوا پر وای یا پس پریدی بسم الله پر وای برای به داغه بتونو بیا دی ار چم چی بکاو کج الا لاوه کج شدی خوره کج بلک دا ما هغه ته خاص کړی دا بیا بل تر دی د اوم نمبر دا بل قسم رسمي باطل دی چې بارا سپرچه است ده پاره حرام ده سپری جبنه گوره و انعام دغه نوم ده علاوه نه پر یاد ده اوم نمبر و انعام چار پایان دي لا یذکرون دی بنه یاد ده اسم الله نوم ده الله علیها پر اوغه باندې څه وخت نه پر یاد ونه ده سپرچه په وخت کې نه دل وشلو په وخت کې نه ده الله لو ګولو په وخت کې ور پر دی باندې ده الله نوم حرام دی هغه بت چې ما یاد کړی دا غنو پر یاد دي فسی الله پاک پیدا کار چې دی کاوه افتراء علی افترا اندام ده زانه غوټه کول و علیه پر ده الله باندې الله دا غس نه دی ورشو دي چې تبته شي معلوم کې برای سپرچا پر ته حرام ده پر سپری جبن خو خپل غوې دي خپل ورشي پر سپری جو دي نسیم شای ودي پر چا باندې حرام ده چې ده شاسې به سو کار نه خینه بس پرې جن به بار پرولې سوم نمبر سو وم وم نمبر رسم عادت الله دا دي دا څنګه باچري افترا اندا تړل دي پر الله د درواغو علیه پر دې الله باندې پس د دې ابتلام څنګه یې خیر د ترانو پر کښه شابل سیا جزئه سجر دی یجزی چې جزاء به ورکه هم ودی ته الله پاک بما پد هغه کارو کانو چې دی ويفترون دی غټه کول په الله سبحانه الله د دې جزاء به زجر ولر ورکم سچ پر مزاری راسخ بار تقریب ورکینو نږدې کوي د قامت وک به خیر ډیر مشت نږدې دی ول هر شی چې راتلون کې دی هغه نږدې دی نو الله په ست تعبیر ځنی وکي بل وجه ته ایم اشاره ده چې الله تعالی سیات کی چې خو قامت نږدې دی بلکې دای شي په دې دنیا کې هم د جزاء ورنر ورکي د مسلمانانو تور پر غاړه برابر اس مانا سره دې استکنو نو سجر دی یی چې جزاب ورکې هم ودیته څوک الله پاک به ما په سبب د هغه کارو کانو چې دی ويفترون غوټه کوي پر الله عز وجل مې دغه کارونه نو ترجیزه پوری وشنه هغه رسمي باطل د دې چې هغه عادت باطل هغه د بیان سولن په دې پسایت کریمه کې دا یو سرونه جرشم آیت کریمه دی په دې کې اتم نن بیان یې لسم دا درې لا پاتې وقالو دی به ویل والماء في بطوني چپنا سوكي هذه الانعام ده دغا چار پايانو خالصة خاص لذكورنا ناري نول رزمر ومحرم ده حرام كرسيو على ازواجنا پر ازواجو باني زمر ده بات سنگ عادت اغا بعد دادي چه ده دغا حيوانات چه مانا برال بي باوي يا يوش يا يوا يا يبزا برال ده جه پنس كي چه كم شي دي ده زمر ده ناري نول ده پار دي دا ما معلوم کړی چې دا بیا چې دی پښو ځای خوراک حرام دی ګوري که زه مړم چې بیا یې ونه خوري چې پیدا شي دا کار ما کړی دی ښځې بیا نه خوري هغه شی به د غوا یا د اوشي یا د بزه په نس کې اوس به پیدا سوی لانه وو ده به دغه ویل بهر دا ما چې دی د نارینه وو دپاره مې خاص کړی دی تا هم ته ځان یو تصور په ده پکښې کې کوه ګوري وقالو دی ویل ما هغه شیان پی بتوني چې په نسو کې دي هذه الانعام د دغه چارپایان د دې په نسو کې دوه شیان دلته راغله یوې شی د هم د هغه وکه د دې په نس کې د دغه لاندې څه راوځي نو بلې هغه حمل دی چې په نس کې دا دواړه تر لاندې دي نو دا د شیدو غي نه هم رواج سو او هغه چې د دې په نس کې حمل یې هغه هغه اتم رواج دي ته دوه سره راغله په جزې کې دی وای ما هغه دا ما عبارت چا څه سو معنا کې شیدې دي که حمل دي په بتونې چې په نسو کې د هغه الانعام د دغه شرفایانو خالصه ته خالص دي لزکورینا زمر ناری نه ولره او محرم ده حرام پر سوې دي علی ازواجنا پر ازواج باندې زمر ها یو شی نو دی و ان یکن میتته کچیر به بیا و دغه چې په نس کې حمل دي دا کمیته تن مړه مړ پیدا سو او هم فيه شرکا دینو برگرده پا دیگه شرکانی برال ده پرک نکی نریم خورایش شده ام خورایش که دایست ده تصریف تفصیل تست معلوم شد ده ده ده حیوانات پا نسکی که شدیدی او که آغا حمل دی ده پر ده نارینو ده پار حلالی ده شوز ده پار حرام دی او که ده حمل که پیدا سو ده سیخ با دی علالاو و علالی جو خود ده سیخ پیدا سی چه پیدا سی چه که آغا مور علالا که ده ده ناسا سخ پیدا سی جوانده را وخش ده بیم ده سیخ علالاو خو پر چه حرام و پر آغا شوز بانی حرام و شدی خیل گر سرا پر حرامی و ده دوا و اتم و نم د حیوان په باره کې چې دا پیدا کیږي ځنی دا اتم هغه شدا چې ځنی را لوشه کیږي دا نم دا دواړه پر چا حرام کړی و دي پر نارینه و حرام کړی و چې دا دغه پر ښځو باندې حرام کړی و د نارینه و د پاره و هغه چې و انجه کون میته تن دغه یې داد دی تغییر پکې شو ورکړي چې باره یو دای چې ګرسره مړ پیدا شي هغه نو باره نر تم روا دي چا تم روا دي ښځې تم روا دي خو که ژوندی پیدا شو مړ نه و د مور د نسه سره ولی دي الال مو کې هغه د نارینه و دي و انجه کون کچیری و میته تن مړه وه مردار وه معنی هلته د مور په نس کې مړ شوی و په هم دینو معنی دغه مشرکان ګرده که نر دي که ښځې دي فیه په دغه حیوان کې چې دا مړ کړي داسې شرکا سره شریکان ګرده یې خوړلی سي نو تر دې ځایه پورې چې دا بیان اوس وسنو د دې یو بل عادت دی هغه یې بیا دا کاوه په یو بل آیات کریمه کې ذکر شوی و په سورت مائده کې موږ ویلي دي هغه آیات کریمه یو سلو دریم دی هغه یې لسم عادت دی بنت الله تعالی بیانوي هغه د دې رسم دا و الله پاک هلته داسې ویلي ما جعل الله من بحیره ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون يو سورة دريم نمبر آيات في سورة مائدة ترجمة داو سلور شان التذكر سيو جداد دي استلاح يو بحيرة حيوان بحراغه حیوان چې د دشجه د بت لپاره نظر به بارل پام چې څوک شي و نخره دشجه ما و د بت ور بخښلې دي اده چې به عبادت ورته ور لرکاوه ابرن د دشجه چې انس به خور حیوان به دغه کړ زیدین دوم سایبه سایبه هغه و چې د بت لپاره نظر کړی وای د کار څخه بارل په دغه وش به بار باندې نه کی په دغه وای یو و نه کی دا ما د پلانې بت لپاره نظر کړی دي و دې چې سایبه وای له دریم بیا چې و چې هغه وسلته په جزه کې ذکر شو هغه د وسیله د بحیره خو تیره سوه سایبه تیره سوه دا وسیله وسیله چې د هغه دغه وه چې انسا یې زېږولې وه یو حیوان وای چې هغه به وار د وار د مثال په تور ښځه وزېږول وښه ده یا غوا ده یا بزه ده دو ان بار د سچ بالنګ دلې بیا د غش شد زه ژه ولی شد حیوان خود د عملدار خوښ شنو ولی خو یغه چیچ کینو نو یو بزه چاول د وار سیر لکی وزیر دو مارچ بیا بل وخت لنګیږي بیا سیر لکی وزیر بار به دغه بیا د بت پرنامه علاقے بار البست نو بالا کی وی شد یفر نه پسې در تیارې نو ته د جت څخه څه غواړې دغه وسیله واسو خدا په یوستون ته ویل کی چې پر له پسې په مابینس کې نور نور وجودي دی وی دوه واره لنګ سو دوه واره معنا سیر لکی نه راوړې یا دوه واره جون ګان نه راوړې کبه وشو یا دوه واره ګل ګان نه راوړې کبه غوا وسیله خو وی وسل د په یوستون ته وای چې سره پر له پسې دا دوه واره لنګ سوي شې نه راوړې دم د بتانو پر نامه علاوه بیا د چاپلار کار نو سینه بار پر وای سینه شي ځنه خوړای شي کار نو سپه درلو دای درېم سلر بیا نر اوشو نر اوشو دا چې بیا و د دې هغه د پاره حساب یې شو چاو چا په خپل کې دي کې لاس واره یې شو بلکې لاس واره اوش برال بکړل یا بارون دی ازادي بیا د چا پلان نه د کښته ګرځول سي د پلانې بت پر نامه باندې نظر دی نو اوش په سی بیا د جماعي حساب لې چې وای دا اوش برال بکړ یوای بل چې حساب کړ چې یار اوس یې لاس پر کړ ولې لا کی بالا بیا نه چا د کښته ګرځول سي ول دا خپل ازادي د وګټل بارات نه غواړي لاس واره اوش بلار بکړي چا به د خپل کې کې د مثال په تور نه واره ورته معلوم کړي و خود دا شي یعنی امر الله تعالی نه وای کدا سایبه وچ دا اوس ما ذکر کړ کدا بحیره و کدا وسیله و کدا حام چې په غیر سر درې آیات کې ذکر شوی دی په دا ګرد څوک خوشاله کو کولې د بوتانو د پاره عبادت خود هغه کې دی خوشالي پر الله تعالی نه ولا هغه توصیف د دې چې دې ذکر کړي الله وای سیعجزهم وصفهم سجر یجزی چې الله به جزا ورکړي هم دوی ته وصفهم د دوی د دغه بیان چې دی کوي چې دغه څلور حیوانات دا چې دي دغه سي د الله تعالی د رضا لپاره څوک د کار څخه دي دغه مبره دي معنی کار څوک نشي ځنې کولای څوک هغه دي معنی د غوښو د رکوبو د هغه څخه خو معنی د بوتانو پر نامه و د څلور سره چې موږ یاد کړو بحیره د کسایبه د کوسیله د کحام دي الته هغه چې ذکر شوی په اوغه آیات کې دي خدا د دوی بیان او الله په وصف تعبیر ځنې وکړي سي یجزی جر دی چې الله به جزا ورکړي هم دوی ته وصفهو د بیان د دوی چې دغه بیان دوی کوي دا شیان د ځانه سره جوړي انه حکیم علیم په دې کې دا په سوال چې التم د مخې ویل سو چې سیاجزیهم ژر به جزا ورکړي. دلته م وایه سیاجزیهم دا دستې ولې نه راټینګوې؟ سیاجزیهم بیا به جزا ورکړي، ورسې بیا به جزا ورکړي، خو دستې راټینګه په مځکه نه نه بس. الله و انه حکیم، انه دغه الله پاک حکیم حکمت والا دی. دستې دستې چې ار یو چې دا ګناه وکړه پر هغه ځای په پته اخته کې، خو بره چې داسې او داسې ورګرده خلک ایمان راوړي. او دا خدای د چا دی؟ دا خو د امتحان د اسرائیل دی، چلته به امتحان اخته کیږي. نو خود به دته عذابونه د اخرخې ورته شی دسې دسې به په عذاب نه اخته کوي. نو دا د الله حکمت حکمتونو خو بیې ډېر دي. دا ما یو بیان کړي، یو شخص عالم او دسې به څوک نه وایي چې دغه جزایو چې نه ورکول کیږي د الله څه سره ورې کېږي، سره ګډې وډې کې نو ته کوم عمل جزا وسره ورکړم، کوم یوې د مخ و کوم یوې وروسته و دې څه کړي دي، هغه څه کړي دي. د عالم تورې هم ورسره چاله وي، د ورکوالي یوازې هم راکړه ده چې را څه ورکې دي، په خبرې هم په ارګونه او په اربیان. او د دې یوازې هم نه ده چې معنا زه ځنډوم نو وس مې نه پرځېږي، هغه حکمت دي. ځنډولو کې هم حکمت شته او علم هم پر شته. څوک به دا نه وایي چې ما ته جزا نه راکول کیږي چې ما د الله پاک په خبر نه دي. د عالم په دغه وایي انه دغه الله حکیم حکمت والا دی، رازدان دی په تأخیر کې د جزا او علیم علم والا دی. څه معنی؟ چې الله تعالی په خبر دی د ناپوهي څه نه ده چې ځینې ورکه د نیسي ورکولی. اوس د ګرد بیان چې دا موږ سبق راوی د دې خلاصه وایي، ام هغه انجام په خلاصه په یو ټکي کې وایي، ام د دې ګرد طریقه خلاصه کې چې دا ګرد طریقه چې د اول انجام بیانی قد په تحقیق سره خسره تاوانیان سوي دي. الذين هغه کسان قتلو چې دوی به وژل کول اولادهم د خپلو اولادو سفها ازروی بعقلي بغیر علم بغیر علم څخه، دا خاسر دی. خاسر هغه چاته ویل کیږي چې سرمایه او ګټه ګرده د لاسه وتلي. پیسې چې په لاس ورکړي په بازار کې کاروبار وکړه، د میاشت بعد درته کښېني چې ورته ګټه جراوي، ګټه وایي د کومې خوا د پیسې اثر خو جراوي، سر یې هم د خوړلې دي. نو دا ته خاسر وایي. هغه بل چې بعضې ګټه نه کړې، سرمایه ورڅخه خو خاسر نه دی، نو فقط وایي ګټه مې نه ده کړې، دا خسران وکړي د سره څخه. وایي لکه د سړي سرمایه چې ایښی، د مثال په طور د 100 روپۍ ایښی، رانې وي برای کښېښه او خرڅوي، هغه انسان له ځینې راوي او مازګر ته ویلي سو، نو ماښام کور ته دغه څه تشت ورځي، خو سرمایه هم راړه ایښی وویلي سو، خرڅ کړی نه دي، نه ګټه شته، هېڅ نشته. نو الله په خسران تعبیر وکړي چې د دې د انجام د دې خلاصه دغه ده چې خاسر دی. بله امې ژوند وکړي په دنیا کې، هغه عمر یې د لاسه ووتي چې یوه کلمه یې ویلي دی به د دوزخه خلاصه وي، هغه یې ونه کړله. نو قد په تحقیق سره خسره تاوانیان دي، الذین هغه کسان قتلو چې دوی وژل دي اولادهم اولادونه دي، خو دا د مشرکانو کار و. ولې وژل؟ سفها د جاءته څخه د ناپوهي، بغیر علم، بلا علم څخه علم نه درلود، ناپوه بأکل. وحرموا او دي حرام کړي، وما اغشان رزق چې پرې سکور کړي، او هم دي ته الله الله پاک دا یو حرام کړي. دا چې ګرځي تفصیل یو سپدا عادت کې چې وسره بیان سپدا رسومات کې، افتراءا د جاءته څخه د درو وخت تړلو علی الله پر الله، فدغه الله رزق او چې الله ته خوشاله کړي. الله وایي دغه په کتاب کې، کتابو چې اسماني کتابونه دي، دغه فکر کې وشي چې الله په دغه دغه د دې پر رسومات خوشاله کړي. یو ځای ورته نشته دا حیوان الله کوم پر سپرې بر الله خوشاله کړي. نو خو د سپرتیا د فارې پیدا کړي دي، سی دي ظلم پر کوو پر هغه باندې زیات بار اړه، نو بار خو پر وړي. نو دغه سي الله وايي وحرمو دي حرام کړي، او هغه شان رزق چې پر سپرې کړي، او هم دي ته الله الله پاک لکه شي دی ودول دا بشي نه خو افتراء اند جاته څخه د درو وخت وړلو علی الله پر الله. دا خیر د خسره کې مال د دې د انجام خلاصه بیان کړي چې خلاص دا دي چې د انجام تاوان دي. وسی هغه طریقې ته لدی چې دغه کارونه چې د کول دغه خلاصه چي شه. قد غضلوا علاوه قد په تحقیق سره غضلوا دي گمراهان، چې زموږ لاره غلطه کړې ده، عمل غلطي پر گمراهي باندې روان دي. دا عملی خلاصه شو چې د ارکار چې دی په پای کې چي شه دي غضلالات پر ارلار چې دی په پای کې چي شه دي غضلالات. قد په تحقیق سره غضلوا دي گمراسي او حق لار د اسلام هغه ورکه کړې ده، ته ځان لاري جوړې ځانته دا و ما كانوا مهتدين نو تائد دي چې تاکید دي، و ما كانوا دي نج مهتدين لار پیدا کوون کی دی بام لار نس پیدا کول، خو خپل جارت سوق نه وي، خو سوق چې د چا خبرې ته متوجي شي، حق باطل پر لجلا کول سي براغ هدایت لار ځنی پیدا کی. خو دی دا کار بر سره کوي نه، پر خپل جهالت باندې سپور دي، دغه څخه نه وي، پر هغه اصرار همیشه توپ کی. و ما كانوا مهتدين تاکید د کوم خبر د فارس د قد ضلوا د فار دي گمراهان دي، و ما كانوا و نج مهتدين لار پیدا کوون کی بام لار نس پیدا کول، دغه رقم په جهالت کې غټه. نو دغه دوی لس رسومات و دا چې الله عز وجل دلته ذکر کړه دا د مشرکانو هغه شرک عملي هغه جهالات عملیه وه هغه مخکې چې څه وي هغه یې عقیدوي وه چې یا به د قیامت څه منکر وو یا به د رسالت څه منکر وو یا به د قرآن څه منکر وو یا د الله د وحدانیت څه منکر وو هغه خو د عقیدې سره اړه درلوده په اعمالو کې دغه لس رواج درلود الله تعالی بیرته سره ور باطل کړه لکه دا اوس په پای کې چې ول ما کانو مهتدین یا به ویل چې ساء ما یحکمون یا به ویل چې فذرهم وما یفترون دا دې عمل ګرده په سپک سپک نامه یاد کې چې دا د تقرب ذریعه نه ده چې الله تعالی سوک نږدې کړي نو الله عز وجل د ټولو کفري رسوماتو څخه موږ وساتي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.